تا خوایل چی او سور زی تیرا عمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے دا کتاب نا امان در سرد دمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے تا خوایل چی او سور زی تیرا عمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے دا کتاب نا امان در سرد دمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے تاویل حسین خف شیرانا پمکو اپلا را مور میں نکڑی خبر دا غباق در صورت تاویا گورا وڑو کا رور میں نکڑی خبر دا غباق در صورت تاویا گورا وڑو کا رور میں نکڑی خبر خیال سات دا بستر در تپریدم را زمان چلال بیا میں بیخیوان دے خیال سات دا بستر در تپریدم را زمان چلال بیا میں بیخیوان دے تا خوایا چی اصور زی تیرا عمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے دا کتاب نا امان در سرگ دمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے تا کتاب نام سات لے درتا شہید یار ترازے او کما استاز دے ہم کبھی بار بار پختنا اے گل نگار ترازے او کما استاز دے ہم کبھی بار بار پختنا اے گل نگار ترازے او کما اس دی پختنا لمل گرونا کام را زمان چلال بیا میں بیخیوان دے اس دی پختنا لمل گرونا کام را زمان چلال بیا میں بیخیوان دے تا خوایا چی اصور زی تیرا عمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے دا کتاب نا امان تر سرگ دمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے تا خوایا چی زاپ پٹا زمان انٹی والا را باندے ماں خبروا اس خوٹول کلشو خبر در باندے تا وخبال والا را باندے ماں خبروا اس خوٹول کلشو خبر در باندے تا وخبال والا را باندے ماں خبروا اس دی خڑ پڑ مزار تا اوخ کی تو یو عمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے اس دی خڑ پڑ مزار تا اوخ کی تو یو عمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے تا خوایا چی اصور زی تیرا عمر زمان چلال بیا میں بیخیوان دے دا کتاب نا امان در سرگ دمر زمان چې لاړې بیا مې بېخې لکه چې لاړې تر قیامت پورې د شهادت په خوب د شوي ګرانه لر بر ګورم درک دې نشته چېرته دې ولاټوم شوي ګرانه لر بر ګورم درک دې نشته چېرته دې ولاټوم شوي ګرانه تا وی سنگر تل ملګر سر زم را زم چلاړ بیا مې بخې دې تا وی سنگر تل ملګر سر زم را زم چلاړ بیا مې بخې دې تا خو یې چې څور زیتې روم را زم چلاړ بیا مې بخې دې دا کتابونه امانت در سره دم را زم چلاړ بیا مې بخې دې پتور لحال مې پیر زونه وی ګران خود خدای امر دای چارا ستا آخری دیدن می دیر دایر من خدای گوی چی بلر من پزڑا ستا آخری دیدن می دیر دایر من خدای گوی چی بلر من پزڑا تا ویل خفن شی عابد هم خبر و امر زمان چلاړ بیا مې بخې دې تا ویل خفن شی عابد هم خبر و امر زمان چلاړ بیا مې بخې دې تا خو یې چې تور زې تیر و امر زمان دا کتابونه امانت در سره قدم را زم چلاړ بیا مې بخې دې تا خو یې چې څور زې تیر امر زم چلاړ بیا مې بخې دې دا کتابونه امانت در سره قدم را زم چلاړ بیا مې